dönmezsem ben senden İmam Hüseyin. Bütün şehitlere de haydar, sen oldun Serdar, Serdar. Dönmezsem ben senden İmam Hüseyin. Güneş senden şaydan bütün ışığı, güneş senden almış hayali bütün ışığı, bana büyük Kabe senin ışığı. Huri meleklerinde haydar sallar beşiği, dönmezsem ben senden İmam Hüseyin. Kerbela şehri de haydar sultanı sensin. Kerbela şehri de Ali Ali sultanı sensin. Yasım ateşi dönmezsem ben senden İmam Hüseyin. Adılar katiline de haydar verse fermanı, adılar katiline de haydar verse fermanı, külüm savursa da yapsa harmanı. Bir aciz kulun onda haydar sende dermanı, dönmezsem ben senden.